سوره الحديد دے نازل شوی دے پس دے سوره زلزال نہ سوره زلزال سوره زلزلی نہ پس نازل دے او دا وم باب شروع شد دی دینا دا بچلی کی تر سوره تحریم پوری کیتے وشتما سی پارہ ختم سی کنا نہ پدی کے بل سورتن تقریبا نازل او دی تا مسبحات وئی او پدی کے مقصود جہاد دے پوش وی تنظیم دے او انفاق دے مسبحات تو پے اعتبار دا غالب سره وئی بعض بار دیر سورتن کے پے سبحا یسبحو دا راغلی پدی تا مسبحات وئی ہاں دا راغلی دی خجی او دی تا دا سورت دا خدا دا مکہ سره ربت رشتہ ہوا ہے مکہ سره ربت سره دی سورت نو دی سورت دا مکہ سره ربت کارا دے یارا مکہ سره ربت دارے کہ مکہ دا تو وچ قیامت را روان دے خلق پکے درے قسم کیگی نو دا تو پکے قیامت کی وقت بچ کیگی خو پس باندے ف انفاق باندے دا اللہ تعالی پلار کے خرچہ کوا او پ جہاد باندے تے جہاد کوا نو پدی طریقے سره بت ختم دا کیگی اگا با بت پشیو نجات کرے تے ملاوشی دا رنگ پ مکینی سورت کی دا اللہ قدرت نو ذکر کر نو پدی سورت بر اللہ تعالی در تنمونہ ذکر کی اسماء اللہ الحسنا او صفات بو سره ذکر کی اگا کہ تو لازمہ کی فعلیہ او اسماء نو اگا یہ وی صفات اگا جوڑی گی اگا بر ذکر کی ہاں دعوت سورت سره دعوت سورت دار ترغیب دے الی الانفاق فی سبیل اللہ ترغیب ورکی انفاق فی سبیل اللہ کا پس سرا تپینزو طریقو سرا بے ورکی دویم نمبر تشریع فی سبیل اللہ بکئی او اگا سجدے اغا توحید دے او ذکر دا اللہ دے نمونو بکے اب یہ ذکر کی پاول کی اغا ذکر کی اورد شرک فی تصرف او رد شرک فی قدرت اغا تو کی خاص پدی طریقے سے بدا صورت مضمون چلے گی صورت مشتمل دے پدوا او بابونو باندے صحیح شو نہ صورت مشتمل یہ باب دے تو صورت تو دو بابونو باندے نہ دو بابونو دی یہ صورت ہے یا ورنے باب تر صدی رشتہ مایا تا پورے دے صحیح شو او بیا پسے دویم باب دے دی صورت اولانے باب چلے باقی کہ اولان ذکر کئی تر وہ مایا تا پوری دا اللہ تعالی صفات او اغا تقریبا یہ وشرادی سے فعلی او تا اسماء و صفات او بیا داغی نفس چھ ذکر کئی نو بیا باغا طریقی وی نو پینزه امور با ذکر کئی وار یو سر بخپل خپل تاکیدات بیا بخپل زائوین زنا وقت دے ہاں نو بیا ہر یو امر با ذکر کئی دعوت طول انفاق دا پاری امر بل انفاق با کئی خفو مختلف و اندازنو کی خواہ چھ دعو کئی دا نو اغی سر بیا خپل خپل تاکید بیا یو سر بیا زان زان تبی مخا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض تاکی بیا نئی خاص اللہ تعالی لرا اگر چھ پاسمانونو کی دی او اگر چھ پزمو کی دی ملائک جنات پوچھ کنا دغرنگ انسانانو کے بعد خلق مرغی بوٹی ونی ہاں آر یو شے حدیث کے راضی حتی القصعتا والقصیعتا حتی چے کاسا سر دام بیانی اس پنا کانے ہر یو شے و ام من شیئن الا یسبح بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم ہر یو شے اللہ پاکی بیانے کو لیکن تاسی پاکی بیانا ولو باندی نپوئی گئی یا لسان حال دے یا لسان قال دے والارض وهو العزیز وغا اللہ تعالی ورا ورده او الحکیم اغه حکمت نو والا ده نو پدې کې د صفات د الله تعالی ذکر کنا لله ما فی السماوات و ما فی الارض یو صفات ده صفات فعلی ده دا رنگی او هو العزیز او الحکیم له ملک السماوات خاص د الله په اختیار کې بعد شاید اسمانونو ده والارض یو د مکولا یحیی و یمیت الله تعالی ژوند کول کوي و یمیت و مړ کول کوي دا نور صفات شو او هو الله تعالی علی کل شیء قدیر طار یو صفات قدرت لے ان کے دے دا طولت ترغیب ذکر کئی چھ گورا انفاق دا اللہ پلا رکھی کوا وال اول وغا اللہ تعالی اول دے دا طول قبل کل شیل آر یہ اسید نوران دے دے وال آخر وغا اللہ تعالی ورستو دے یعنی دا ہر چیز نورستو با اللہ پاکی کی گنا چھ بیا طول ختم چھ کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام نو آغا بھئی وال والظاہر وغا اللہ تعالی ظاہر دے کارن بالدلائل و بل او په قدرتونو او په دلایل سره الله تعالی راهکار دی او ال والباطن او هغه الله تعالی پټوم دی په اعتبار د ذات سره ذات بیا پټ دی یا والباطن باندې وای هغه خبر دی په باطن سيزونو باندې او هو به کل شی ان علیم او هغه الله تعالی پاره او سيز باندې پوهه دی دایبل صفات دا تشمار دی څه کنه هو الذی خاص الله غدا په خلق السماوات بل صفات پیدا کړ دی الله تعالی اسمان او الارض او مکه فی سته ایام پشپګره دی کی ثم استا استوى بیا بل صفت گورا بیا توجه کرا بیا استوا کرا اللہ تعالی علی العرش فعرش بانی کما یلیق بشانه یعلم ما یلج فی الارض بل صفت گورا پوی گ اللہ تعالی پاغس بانی چن نوزی پزما کی نو بل گورا ما یخرج منها اگر چراوز دیز مکنا و ما ینظر من السما اگر چرا کوزی گی دبر اسمان نا و ما یعرج فیها او اگر چ ورخی جی دی اسمان تا دا طول چی دی و هو معکم بل صفت گورا اگر اللہ تعالی تاثر دے اینما کنتم چکم دا کی وی تاسو والله بما تعملون بصیر اگر اللہ تعالی هر یوسیز در لیدون کے دے لہو ملک السماوات والارض بل صفت گورا خاص اللہ لرا بات چاہی دا اسمان نو دزم کرا و الاللہ ترجع الامور بل صفت دا دے خاص اللہ تبا واپس کول جکا ارنا طول بل گورا یوری جل لیل فی النہار ننباس اشپا پورد کی و یول جن نہارا ننباس ارس فی اللیل پشپا کی و هو علیم بذات الصدور او اگر اللہ تعالی پوئے دے پا اسرار و پا تردی پوری داتو جو دا تردی پوری تا تا یویش نمونه دا اللہ تعالی یویش صفات دا اللہ ذکر کرده اسو نمونه دی او صفات فعالیه دی خدا طول که راجمه که اوکینه وقتا نو دا یویش جو خواه چه دا یویش صفات رو تا ذکر کرده اس داغی نفس سکی ترغیب شروع کی امر اول دی او داغی امر اول دی پا انفاق سرا او داغی انفاق نو رستو بیا داغی دو تاکیدات ذکر کی یو تاکید دا ذکر کی چه دا در رسول دعوت دی دویم نمبر خبر دادا چه پا دی بانی بسته در تیارون رانا طرف تراؤزی در بخل نراؤز سریع او رانا ترازا نو دا دارا تا ذکر کی نو دا امر اول و تر نهم آیاتا پوری پاورنی آیات یا امر ذکر کی او پا دی دو آیاتونو کی بیا تاکیدات ذکر آمنوا بالله ایمان راوڑی پا اللہ تعالی بانی و رسولی پر رسول اللہ و انفقو خرچ کوئی مما داغنا جعلکم چه گردولی اللہ تعالی تاسو مستخلفی نفیه وارثان حقداران پاگی که تیر دی مال حقدار و داغا جوڑ کرنے که نا وارثی جوڑ کرنے نو اللہ تعالی تی جوڑ کرنے نو دا با بیا گورا اللہ تی جوڑ کرنے دا مال اصل که دا اللہ دی خو اللہ پا کتی و خلیفہ جوڑ کرنے نو فکار دارا کتی دا اللہ مال اللہ تا ورکولو که منو نکی تیو بادشاہ مقرر که چلک دا مال لیل تا که دا زما دی او بیا تا سوی مال ترا کتی سوی کی نفارم نو دا تا خبر دا خو غلط خبر دا نا تا دا کوا دویم خبر دا که مستخلفین تیو رستو پاتے کڑے وہ دا پلارنا پس تنار لگیائی پر ایمال کے خلیفہ گوندے خود سب امبر چی بے بتانا بل خلیفہ پاتے کی گی نو لہذا تسکیت دا مال تناس تر دیسو پیداری کے خوخار چکر اللہ پلا رکی فل جن آمنو منکم نو آکسان چی ایمان روڑے استاسنا و انفقو خرچکی لهم اجرن کبیر غید فارا اجر لوئی دے و ما لکم لا تؤمنون باللہ او سشی ویلی تاس لگی تاس ایمان روڑے پا اللہ باندے ایمان اگر ایمان چی پاگی سر انفاق چی اگر مقتضی دے انفاق فی سبیل اللہ وی دات ایمانو لینا راوڑی والرسول یدعوکم او رسول چی دے یدعوکم تاسو رابلی لتؤمنو برب دکم دیر پار دی تاسو ایمان ناوڑی پر اب خپل باندے او انفاق جو کیو کئی وقد اخذ میثاقکم او یقینا اغسط تاسو نلو خپل ان کنتم مؤمنین کچر تا یہ تاسو مؤمنان نتانے وعدا اغسط دا چی گورا تبا دا اللہ تعالی پلا رکی زکاة ورکے تبا خرچا کے نو کی ایمان در کی کنا نو بیا تسکوا تبیا خپل وعدا پورا کولا اللہ پلا رکی خرچا کوا نو دا یو امر شو چی گورا دا رسول دعوتم پا انفاق بی سبیل اللہ بانے دے تو ولی نکی دا انفاق دا اللہ پلا رکی هو الذی خاص اللہ غذات تینزلو علی عبده دا ادویم تاکید چی نازلی اللہ تعالی پا بندخ پل بانے آیات آیاتنا بینات واضح بیان والا لیخرجکم دیر پار کی اوباسی تاسو من الظلمات دا تیارو دا کفر دا تیارو دا جهل دا تیارو دا شرک دا تیارو دا بدعت دا تیارو دا بخل دا طول بو سروات الان نور رنا تا رنا دا ایمان تا رنا دا توحید تا رنا دا سنت تا او رنا دا سخا او دا جود تا اگه تا دیو باسی دا آیتنا دید پار را دیدی چه تا خو اخلاقو بد خو اخلاقو تا دراو بلی دا بد اخلاقو نا اخلاص کی و این اللہ بکم لرعوف الرحیم یقینا اللہ تعالی پتاسو بانده لرعوف شفقت کون کده او رحیم مهربان ده یعنی دا اللہ شفقت چه اللہ تا تو انفاقو کا دا موازی کنی دا ما سر ظلم کی گی و دا او گرد ما زکاتم شو صدقان شو داشو دا مکوا دو تاکیدات ته ولا ذکر کړل زکه خرچه وکا در رسول دعوت هم تاسو دغه دیوتانه وعده غستله او دوی نمبر خرچه زکه وکا چې ګوره دا لیخرجکم من الظلمات الى النور په دې باندې به تاسو بد صفات او اخلاص کی او نیکو صفات طرف ته ولاړ شي او دا غینه پس دویم امر پا انفاق بانده او پا اغیل که اغیی مطلب داده چه یلکا منفقین سوی وقت وقتی چه کل انفاقو نکلو کنا دیبت بل وقتی که خواه بدور فایده نی نو پا انفاق سر درجی بدلیگی و بدلیگی یا وقت پا ضرورتی نو خرچهو که خوش کنا دا اللہ تعالی پلا رک ورک چنده خوش وی او پا یا وقت یا ضرورت نی بیا بیتا ورکی خدا اغیو بیا اغم را ثوابو نوی نو دارت ذکر کئی و ما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ او سچی وی تاس لتاس خرچ نکوی دا اللہ پلا رکی و للہ میراث السماوات والارض او اللہ تعالی اخیری پات اللہ تعالی تا اخیری پات کی دل اسمانونو دزمکو دی اخیری پات کی کی بچا تا دار سو دا اللہ تا پات کی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر ساسنا من اغسو انفقا چا خرچ اوکلا من قبل الفتح مکہ دے فتحنا وقاتل او جنگیو کو اغا ندی برابر د چا سرا د اغا سری سرا چا اغا بیا روز تو انفاق او قتال کی د فتحنا نو د فتحنا مکہ تے احتیاج دین تا زیات او غیر تیم کی دغه مکہ فتحنا مکہ اولای کدا کسان چی دی اعظم درجتا من الذین انفقوا دا ډیر لوی دی کم کسان چې د فتحنا مکہ خرچه کړی او جنگ کړی دی په اعتبار د درجه سرا من الذین دا کسان نه انفقوا چې هغه خرچه کړی دا من بعد پس د فتحنا وقاتلوا جنگ کړی دی وکلم دا ټول چی دی اوس دا دواړه خلق دی ها خرچه خو دواړه کوي jihad خو دواړه کوي کنه نو وکلم وعد الله الحسنى الله وی و دې ټول سره الله تعالی وعده کړی دی جنت خيستا خو البته درجو کې فرق شته کوئی حدیث کرا دی المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل وفي كل خير کوئی مؤمن دا کمزور مؤمن نه هغه مضبوط مؤمن خدای کوئی کنه او البته په هر یو کې خير دی والله بما تعملون خبير الله تعالى فاس تاسو عملنه کوي خبردار دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اس دریم امر دے چه گوری ہے دا اللہ پلا رکی انفاق کئی دا قرض حسنا دے دا برتا اللہ تعالی بیا در کئی او دا دی بیا تاکیدات ذکر کئی تو نلسم آیا تا پوری فاغی تاکیدات کی بیا دا وی چه دا بیا پورز دا قیامت ستا دا پار نور و رنا کردی نو ذکر دا اوکا دیم خبر دا دا منافق تو گور دا غد پار و بیا حس نور و رنا نوی دیم خبر دا دا چه غبرو سلکیش پارسم آیا کی چه گورا تک چرتا انفاق فاق نکه نزی مطلب داره که ستا پزرده که خوشون نشته ده ده ستا پزرده که خوشون نوی اغا وره تباکی گی درین برا تا پا تزهید فی الدنیا اعلمو ان الله یحوی الارض بعد موتها نا بل ده انفاق بدا بل تاکیدوی چه اللہ تعالی توائی که ماسر با مال ختم چه اللہ ویده ده او چیز مکنه پیداوار کولی کم تا تا بده در کم کنه تا بیغا موسی که سایی شوا بل تاکید کهی چه گورا ده دید پارا با اجر کریم بورت ملاوی گی او بل دا با ده صدیقین و شهدا و ده پینزه تاکید یار تقریبا سره غی پوری راضی اغه سره بر مال ګرځي آی نو دا وګور منزل الذی یقرض الله اغه څوک دی هغه کس چې قرض ورکی الله تعالی اغه تا اغه قرض ورکی الله تعالی قرضن حسنا قرض خيستا نو الله خو ته ضرورت نشته له خوستا ده پاره ده ها قرض خيستا بیا دی ده کې قشری ده قرض لس افاض ذکر کړی چې قرض حسن بیا سوی عنده مال دی وی خو څه کنا دا رنگ مطلب پاره کې ته بیا په موده باندې سړی راټینګې نه او دا شانتی پاره کې سود نه ویدان دانوی آغا چیوی مغی تا قرد حسن وی دا ورکا فیو ضاعفه له دا تعبیر بلو کو انفاق نفا قردی سارا چگمی دا بتا تا خام خاملا ویگی فیو ضاعفه له نو دوچن بکی اللہ تعالی آغا کرتا دا پارا ولهو اجرن کریم او دا پارا نور اجر مستد کریم بیر آن خیستا اجر بولا اللہ ورکی یوم تر المؤمنین اس دا دی انفاق فائدہ دارا یوم فاغ ورس کی تر المؤمنین چی تبوینی مومنان والمومنات مومنان خذی یسعا نورو هم بین ایدیهم چیزی بر رنا دوی بین ایدیهم لان دیر دوینا و بی ایمانهم و فخیلاس فخی طرف دوی فخی طرف رنا ولی دا فگر طرف دیگر فخی طرف که عمل نامه دا کنه فخیلاس که عمل نامه دا یا دادا دی زحاک ولی چنه و بی ایمانهم کتب هم فخی طرف که لاسو دا غدی فخی بی ایمانهم کتب هم رنا نگا و بی ایمانهم فخیلاس که کتب هم دوی عمل نامی دی خجی بشراکم اليوم نو بشراکم زیر دی تاستا اليوم نن رضی جن جنات نا غسل دی جنتون دی زیر استاف نون روز جناتون جنتون دی تجری چی بایی کی من تحت رنهار لانی دوون داغین ولی خالدین فیا همیشه بایی دی پاقی کی ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا یوم یقول المنافقون ورا منافق بخیل لکنا نو دا آغا بستی دا آغا بایی سم نیخا دا آغا بورد دا قیامت بانی واقع سرکم رنانی نو دا زجر ورکی تقویف ورکی منافق تا او داغی و بیا پینزه اسباب ذکر کئی رستو یوم یقول المنافقون پاغا ورد باندی چه او باوی منافقان سری والمنافقات و منافقان خزی للذین کسان تامنو چیمان روڑه ده انظرونا انتظارو کئی منگتا اے دی روان ده ندسر رانا نشت ده یا ندسر رانا وا خوچه دیر پولیس سرات من توڑا سی که رانا ملشوا ختم شوا چه ختم شوا منافق سرزه که دکو ایمان باسخ کارکو نو اگه ایمانو تلگه ونه رانا ورسه سر داره ونه نقطا بسم نوریکم نو دوی اگه مومنانو تاوی اون زورونا او در اگه مونگا تا نقطا بسم نوریکم چه مونگا چه مونگا ایسا واخلو سا داغا واخلو لیتکه واخلو من نوریکم درانا ستاسونا ستاس درانا نسا فائده با مونگا واخلو کنه اقتباس پوکو لگه یو لیتکه بات واخلو نو قیل ورطبا ویده چه ارجع وراءکم رست لار چه اشا طرف تا ای دنیا تا لار چه دا په دنیا کې دی رڼا غانې دلته چرته دی فلتمی سنورا نو وګوري الته کې ځان لر رڼا فضرب بینهم نو دا خبره ولادوی کوي چې او به وهل چې بینهم په منځ کې بسور نیو دیوال له باب چراغ دیوالو بیا دغه وی دروازه به وی هغه دیوال څه دی هغه اعراف دی هغه اعراف به جوړ راشي نو دی به چې پوری شي مؤمنان دی دلته پاتې شو باطنه فیه الرحمتو دن طرف ته د دې دیوال نه الرحمتو رحمت ماتے جنت دے و ظاہر او بہر طرف تر دی دیوال نہ من قبل ہی بہر طرف تنا العذاب و عذاب دے دی کو عذاب دے جہنم دے بیا کھا خجی ینادونہم نچغت ال تلار نظر دلتا چغ شروع کر منافق دے دا پولیس رات نا دیو تے توئی ینادونہم آواز ور تکئی آواز نو تو کئی وئی علم نکم معکم ایا منت سرنو پ جہاد کی پ منس کی پ روزہ کی پ حج کی پ زکات کی پ ایمان کی منتصرون یارا قالوا اغوتوی بلا ولنا ویرا کرا لیکن رستو قصہ کرا بچوی دا ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو په فتنه کې واچول ځان نقل بشرک په شرک سرا یا بن نفاق په نفاق سرا وتربستم تاسو انتظار کول په مؤمنانو باندې د بد آفتونو دای دویم دریم سبب دار چې جهنم ته ځکه دی ورتبتم تاسو شک کړو په ایمان کې سلورم وغرتکم الامانیو او دوکا کری وی تاسو اغبیزای ارزوگانو یا بیدلیل مسلو حتا تردی پور جا عمر اللہ چراغ حکم دا اللہ پا عذاب سرا پا قیامت سرا وغرکم باللہ الغرور پینزم دار دوکا کری وی تاسو پا اللہ باندی پا کرم دا اللہ باندی دوکا باز شیطان شیطان دا دوکا در کری وی فالیوم لا یوخذ منکم ندیب وی دا اس انفاق کم اللہ وی نوس نکی گی فالیوم نم رضی لا یوخذ منکم نبجی غسلستاز نفیدیتن جرمانا ولا من الذین کفروا او ندا کسان نچه کافران دی مأواکم النار زائستاس دا کافر و دا منافقان دوارو اور دی یا مولاکم دا اور تشه دی مولاکم حق ساس دی یو مانا یا یا مولاکم دا اور چه دی ناصر کم ساس مددگار دی دا دی مددو کی ساسو دا تا حکمان ورتوی و بیس المصیر او بد زائد گرده دو دی دا اور اوز چه دای دا غی و تورکو دا غی نفس علم یعنی سرا دا غی دوین تاکید ولک خرچ کوا ولی تروس پوری تاک خوشو نرازی ستاز را دمرا سخت دا اللہ تر ازرا نرم که کنا مومن فلیل پکار دارت ازرا نرم بی علم یعنی للذین آیا ندر آغلی وقت اگا کسانو تامنو چیمانی را اولی تروس پوری و تا وقت ندر آغلی دا آمنون مراد اگا مومنان مومنان خود دی دا اگا منافقان مراد دی خو لیکن صحابه بر توازو دا وجنوی دا آیات مونگ تا عطاب دی خواه عبدالله ابن مسعود وی کنا که دا آیات مونگ تا عطاب دی آیا او سب پوری وقت نیراغل مومنان لرا ان تخشا قلوبهم چه عاجز سیزون دوی لذکر الله دا وجه ذکر دا اللہ تعالی نا وما نزل من الحق او اگا چه نازل کردی اللہ تعالی کم حق کتاب دا اللہ پا کتاب دی دمر دا منافق نرا نرمی دو چه دی پسن مومن شوی و دا انفاق کردی ولا یکونو او مکنم ندکی گی دا مومنان کل لذین پشان دا کسانو تل کتاب تی کتاب ورت ورکڑا چه من قبلو مخید دی مومنان فطال علیهم الامدو نوگدش و پاوی بان زمانه نو چه زمانه اگدش و عذاب مذاب پینا راتلو فقصت قلوبهم نسخش زرون داغوی و کثیر منهم فاسقون و دیر داغوی نبی دینو اعلمو ان الله یحیل ارض بعد موتها وستا سر غم دیده بل تاکیدو چه دو خدا مال ورکم انو بیا ماسر سدی دبا بیا سکوما الله وی اعلمو پوشی ان الله یقینا اللہ تعالی یحیل ارض تازه کز مک بعد موتها پس دو چوالی داغینا الله رت داز مک انو را تازه کی نو کتا دا جان تیرا سی طالب دو الله وی مال درکم کنا قد بینا لکم الایات یقینا واضح بیان او مونږ دوی ته آیاتونه دلایل د دلایل او آیاتونه لعلکم تعقلون دې پارت تاسو عقل لری تاسو بیان وای لکم تاسو ته ما څه غایب وی ان المصدقین والمصدقات او تراش بل تاکید څلورم او راش صدقه کوا ذکر دی اجر دې خسته دې ان المصدقین وال او دغه دچند یقینا هغه سان چې صدقه کوون کی سړی دی او المصدقات او صدقه کوون کی خدي واقرض الله قرضا حسنا او چې قرض ورکې الله تعالی قال الله تعالی تقرض خستا یضاعف لهم نداب دچن فرچ دې دې پاره ولهم اجر کریم او دې پاره وا اجر وی کریم خستا خستا بدله بو تعالی تعالی دې نه خستا ورکی پینزم تاکید خا چې دا خرچه کوا انفاق کوا الله بر دې صدیقین او شهدا او سر را پاسي ولذینا کسان امنو بالله ورسولی ورسولی ورسولی هغه سان چې په الله ایمان نوړي پاکه پر رسولان د الله ایمان نوړي داسې ایمان چې پاکه سره دې انفاق وکي ولایک دا کسان چې دي هم صدیقونا دا صدیقین دي و شهدا او دې شهیدان دي عند ربهم پنځ در خپل باندې نو څنګه صدیقین هم دي شهدا دا مختلف مراتب په دنیا کې دې صدیق او پیغمبر تصدیق کو پاکهرت کې به دې شهدا او نه ها پاکهرت کې یا دې صدیق او شهیدم شو دا څنګه لکېږي کله یو سره دا چې مطلب په دنیا کې به صدیقي نو پاکهرت کې الله بیا شهید گواهی او ګرځي په خلکو باندې ښه شهید په باندې گواه سره شو و شهدا او عند ربهم لهم اجرهم نو دوی لپاره به اجر دې وي و نورهم او رڼا دې وي ولذین کذبوا بیااتنا کفروا آ کسان چې کفر کوي او کذبوا بیااتنا دروژن غني آیاتونه زمونږه ولایک دا کسان چې اصحاب الجحیم خواندان د جهنم دي دای تر دې پوره دا درې دغه شو درې اوامر شو او د دې دریم امر بیا پنځه تاکیدات را ذکر کړ او منافق نه کوي انفاق نه داغه عذاب ذکر کول هغه عذاب پنځه اسباب ذکر کړ دای تر دې پوره ذکر کړ اوس د دینه پس سلورم امر دے پتزید پی دنیا سرا چه او تا انفاق چه نکی او روپای دے خواقی دی کنا نفریق دے سریدا او تاکید ورکی چه مغفرت و جنت پا اللہ ردی بدل کے در کی تاکید دے بیا پرے بل آیات کی خواق اعلموا پوشی انما الحیات الدنیا چه یقینا دنیاوی جوان لعبن لوبی دی و لحوان او لحوی مشغلی دی نتیر شیو دا سول ندی و جنا دا سورتونو که سرے خیره که منده وی دا مزامین و دا الفاظ اکثر تیر شوی و زینتون او دول دیسه و تفاخرون او فخر که ولدی بینکم پا منستاسو که و تکاثرون او دیر ولدی فلموال پا مالونو که ولا اولاد پا اولاد که بس دنیا نسه نم ده دا دی سیزونو نم ده چه یو لعب ده اول چه معشومی سرے لعب لعب کئی کن بیا چه لگ غد چیزا سی دوانه تا رسی گی نو بیا لحوی شروع که خواه بیا لحوی ملاحیو که بیا ده مصروع پی داری نا پس که بیا دا سی لگ خزوان کی کنا نو بیا و تا زان دا سی خیستخ کاری نو بیا دا زینت مینت شروع کی نو چه کل داری نا ووری نو و تفاخرم بینکم بیا سکه یو بل بان فخر کئی کنا نو بیا چه دا پر دی زوانه که بیا دا فخر دا خزوانی سی پا خزوانی فده که بیا فخر و ازداتی موداتی بیا چه کل داری نا پس ووری و بوداشی نو تک کاثرون فلموال و الاولاد پدی وقت بیا مال او دا اولاد رس دیر زیاد چی نو بیا زیاد اول شروع که پدی ترتیب باندې انسان غدا غوی کما تعالی غیسن الله وی مثال د دی دنیا کما تعالی غیسن پشان دا باران دے اعجب الکفارا چی نا اچ تعجب کیا چی الکفارا زمیندار لرا زمیندار لرا یا کفار کافر مراد دے نو بیا تکبر معنی کی چی تکبر کی اچ کافر لرا نباتو زرغونه داغی ثم یہی پترا فتراهونو بیاغا یهیجو بیاغا وچی فتراهونو تو بوینیا غیلرا مصفرن تک زیار نسم ما یکونو بیاو گردگی خطامن زری زری دل دلشی و فی الاخرت عذاب شدید او پا آخرت که بیا دیس رو لرا عذاب سخته نو تو گورا تو پا دنیا پس من خلا دا دنیا پس چه دا خرچه نکه او دا غچ نوار که دا جهاد او دا دین پلار که تا خرچه نکه دا دیو دینه نکه تا بس واسی را داغی لحب و لحو و زینت و تفاخر و تکاثر که دوگی خود دی بدل بیا پا آخرت که عذاب شدید ده خب بل خواه تا بل مشتا و مغفرت من الله مغفرت تیر طرف تا الله نواری دوان نولوی را دادا و مل حیات الدنیا او نل دنیا وی جوان الا متاع الغرور مگر سامان دو که ده سابقو الى مغفرت من ربکم نوران دکی گی تاتو الى مغفرت نمغفرت تا من ربکم نطرف در اقفلنا و جنت نمغ جنت تا عرضها که عرض استما که پلنوال داغی پشان در پلنوال دا اسمان ده والارض دزمه کره و عدت للذین آمنو تیار کرشو دا کسان نت ایمان نوری بالله پا اللہ بانی و رسولی پر اسلام دا اللہ ذالک فضل اللہ دا میرا بانی دا اللہ دا ورکی یوتی ورکی یمنا چاہتا احساو چه خواقشی والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خواهن دلوی فضل ده تردی پوری دا سلورم که او راشا قیامت متوجیشا دکتا انفاق نکنو انفاق که ولی اللہ پلا رکی خرچو پینزم دل امر کئی پا انفاق باندی او پاگی کی جواب دا سوال کئی یو سرے بوئی که او دا خرچا دکتا نکم دا سباب پتا نلگی او حالات کی او دا بیماری شی او تکلیف شی و مصیبت راضی نو دا اغی جواب اللہ کی چھو نصریا دا غا ما پا تقدیر کی مقرر کری دی پوشوی پا اغی بانی تی روپی مپی اغی بانی نیسی دا پا کولی دزان نا ما اصابا من مصیبت اغا چی رسی کی تاسک مصیبت پی الارد پگنا کی ولا نرسی نا ما ناسی دا اغا نرسی کی تاسک مصیبت پی الارد پگنا کی ولا فی انفسکم او نپ نفس نستاسکے یعنی پا مال کی ارد نمراد دنیا دا دنیاوی نقصان دور رسی دا مالی تاوان او انفس جانی تاوان در رسی گی الا فی کتاب نوی دا مگر لکلی پا کتاب کے من قبل مخیر دینا ان نبرآها چی مونگ راک کارک وغیل را اے دا آغی دا راک کارکی دونا مخی دا آغی دا پی عملی کی دونا مخی اگر پا تقدیر کلی کلی بی ان ذارک علی اللہ یسیر یقینا پوسو کوئی چی دا دمرت دا غفا سنگ لکی اللہ وی دا کار ما تا سان دے خوا یقینا دا کار چی دا علی اللہ یلی پا راتا یسیر نسان دے لکی لا تأسو دا عقیده دا تقدیر تلگا مضبوطه کنو بیا با تخشه ولی بیا با تا بانید نبو پا غم خواه پکیگی قناو پا خوشحاله مستیگی یا با تو وچی را بس دام دا اللہ دا طرف دی و دا وقت بطیر شی لکی لا تأسو دیر پارتی تاسو غم جم نشی علاما پا آغا سیزنو بانی نعمتونو بانی فاتکم چستاس نفوت چیوی دی بیا با دار مانون نکی چی وی اغا فلان شیرانا لارو تن چه لار شی تبوی دا مرا خو تقدیر که اونو خوشی تقدیر که دالی کلی و بس نیسو کم ولا تفرحو او تاسو با خوشحالی گینا تکبر بنا کوئی بی ما پاغا نعمتون بانی آتاکم چه تاس تا اللہ تارا در کری دی یا پاغی مستی گینا واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالی نقوخی هر متکبر فخور اندزان ستاینے که انکے الَّذِنَا کَسْ يَبْخَلُونَ مَا يَبْخَلُونَ اغا کسان دی چه بخل کئی وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخَل او حکم کئی خلق تم پا بخل پشمتیا باندی وَمَنْ يَتَوَلَّا اغا سوک چه سوکی فسوک چه مقواری دی انفاقنا فإن الله هو الغني ويقين الله تعالى بحاجته او الحميد استايل شعر بخبل صفاتو کے تردے پوری دا اولنے باب فا اولنے باب کی اول یہ صفاتو دے یہ صفاتو دا اللہ نفس بیا پینزا اوامر پر انفاق باندے خیال کو ورتا کنا او داغی تاکیدات مختلف ذکر کے دل دا اولنے سر دو تاکیدات ذکر کل چے گورا دا کے دا در رسول دعوت تے او دا تا دخو آبد و اخلاق انہ دخلاتی سخاوت کوا پر دویم کی در تا بیا ویل چے مطلب دار دا اللہ پلا رکے خرچو کا نو دا آغی او زجری ورکو کنا او دا با آخری اللہ تعالی تا فاتی کی گی نو آغی دویم امرو دریم امرو بیا اکلو او آغی تے قرض ویل بیا دا آغی قرض بیا پینزه تاکیدات پیش کل زکا خرچو کا چلا بری پورت دا قیامت رنائی زکا خرچو کا چه دا سبب دا خشوع گرزی زکا خرچو کا چه اللہ بے درکی تینا کتا سر غم وی زکا خرچو کا چه اللہ و پاخیرت کے دردر کی زکا خرچو کا چه پاخیرت کی برا صدیقین و شہادہ و ترش دای پینده تاکیده بیا دا اغیه نفس تلورم امرو اغیه که تزید پی دنیا و یعنی که تل دنیا غسته ایت خرچه نکه دا اللہ پلا رکی نو دنیا دیسه شه دنیا خوش کم ده لعب دا لحو دا زینت ته تفاخر ده تکاثر ده بس دا چیز ندی خب آخیرت که بیا عذاب شدید ده لحاظ دا اللہ مخبرت ترد تراش بیا جنت دا اغیه ورکا فری برس جنت ملاو شی بیا دا اغیه نفس پینزم امر ورکو او اغیه کی وطا اغیه تراس چه ده وشی دا مال خوزه مصیبتون لساتن اللہ تا اغیه تقدیری خبری دی تفا تقدیر صحیح ایمان نورا یه ضرورت نیشتا را بیا چه مطلب داره تو اللہ مال کافی و سکه سکه دا اغیه تا بیا ضرورت نی نو تر سلی رشتم آیا تا پوری دا اول نی بابو و دیزای بان ختم شما دا بلد بیا